Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Jag hatar inte personerna i fråga, så att säga. Det gör jag inte. Men just sättet som det går till, felen som man hatar. Strax före klockan 3 i eftermiddags började en 30-årig man slå förbipasserande med ett järnrör utanför Åkeshovs tunnelbanestation. Ja, våldsamt kaos bröt ut i Gamla stan idag när en bilist i hög hastighet körde in på en av gågatorna. Sommaren 2003 skakas Sverige av en serie grova våldsdåd begångna av psykiskt sjuka gärningsmän. Efter vansinnesdåden i Stockholm nu riktas blickarna mot brister i psykvården. Medierna skrev väldigt mycket om det här och man blåste upp det här väldigt stort. Feta, svarta rubriker anklagar psykiatrireformen för den kapitulerade vården. Jag sa att jag ville ha bra folk omkring mig och jag ville ha pengar och jag ville ha tid. Jag har ingen respekt alls för den utredningen. Den kunde ha blivit mycket, mycket bättre om riktiga experter hade fått vara med. Och medan debatten pågår fortsätter vansinnesdåden. En 5-årig flicka knivskars idag till döds på ett daghem i Arvika. En man i 20-årsåldern som bedöms som psykiskt... Sveriges utrikesminister Anna Lind har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Och det här gjorde ju naturligtvis folk skraja för psykiskt sjuka. P3 Dokumentär berättar ikväll historien bakom besluten som förändrade den svenska psykvården 1995. Det känns nästan som att det var samhället som begick mitt brott. Jag heter Ida Lundqvist. 31 maj 2003 i Stockholmsförorten Åkeshov. En 32-årig man känner sig förföljd och hotad av poliser och av sin bror som han var skyldig 200 kronor. Han tror att de är troll i människogestalt som är ute efter att döda honom. Det var ju så det var för mig då. Att det var vanliga människor, folk såg dem som vanliga människor. Jag hade ju, klart som fan, jag hade röst i sig. För jag låg och samtalade med mig själv innan på brottsnatten om att jag var för dum i huvudet för att få den där gåvan och se vilka som var troll eller människor. Absolut var det ju troll jag gav mig på också. Det var ju inte det, men i min verklighet då var det så. Strax före klockan 3 i eftermiddags började en 30-årig man slå förbipasserande med ett järnrör utanför Åkeshovs tunnelbanestation. 8 oskyldiga människor kom i vägen. En man i 70-årsåldern är nu död. Jag såg i alla fall 3 personer ligga på marken, utspritt ganska, på ett ganska stort område. Väldigt mycket blod. I något fall nästan till livlös person då. Enligt uppgift då så är en person, mansperson, drygt 30 år, som av olika, eller outgrundliga anledningar ska jag säga, förmodligen psykiskt labil på något sätt, som har givit sig på helt oskyldiga människor. Enligt uppgift var han känd av polisen tidigare. Ja. Var han känd som psykiskt instabil? Ja, det fanns väl en uppfattning om att han kunde ha varit det. Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård för bland annat mord och grov misshandel. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen var han i ett psykotiskt tillstånd när han slog ner människorna. Han försökte bara skydda sig mot trollen. Och i en intervju i tv-programmet Insider förklarar han hur han kände sig strax innan dådet. Jag var ju jagad. Jag tejpade för golvlister hemma. Och... jag kan berätta om natten till brottsdagen. Då tömde jag hela min lägenhet, för det var inte ens mina möbler någonting värda längre. Det var obehagliga grejer. Förutom några ting som var bra grejer. Jag vet inte, kommer inte ihåg vad det var för grejer som var bra. Det slog jag sönder i köket samtidigt som jag hade sönder spisen och proppskåp och vad jag höll på med. Och så låg jag där i min tomma lägenhet då, med lite skit i köket. Och så ringde jag ringde polisen då, för det var väl någon dörr som gick igen i trapphus, fick jag för mig att det var en god vän och min bror som skulle komma och döda mig då. Och då trodde jag att de hade skjutit en polisman då. Jag kan inte förklara varför jag tänkte så nu då, men så var det i min verklighet då. Och då ringer jag polisen och säger att en polisman har blivit skjuten. Polisen rycker ut och kommer till platsen där mannen bor. De sätter handfängsel på honom och konstaterar att ingen polis har blivit dödad. De tar in mannen i bilen och frågar om de ska köra honom till psykakuten. Och så åker vi i bilen då. Så säger han, polismannen, att efter att de har pratat med mig lite att jag verkar vara en bra kille så de kan ta bort handbojorna. Då sa jag till honom att det ska inte göra för att skjuta med hans egna vapen. Och de hade väl föreslagit akutpsyk då, men där har jag väl ingen förtroende för det som behandlar mig innan då. Och då vill jag till beroendemottagningen. Där har vi ingen kompetens för att handskas med psykotiska människor heller å andra sidan. Och då kör han dit då, och då är vi i Åkeshov. Men Åkeshovs beroendecentrum är ingen akutklinik. Den tar bara emot förbokade besök. Alla akuta besök ska hänvisas till Sankt Görans sjukhus, en kvarts bilfärd därifrån. Men eftersom mannen ännu inte hade begått något brott så kan inte poliserna tvinga honom dit. Vi hör Västerortspolisens presstalesman Sven-Åke Claesson. Ja, han var ju inte omhändertagen på något sätt, utan vi hjälpte han med transporten. Och då kan inte vi vara kvar där. Och det är likadant med varken vi eller personalen kan inte hindra honom att gå ifrån platsen. Varför kördes han inte till akuten då? För det fanns ju ingen läkare på den här mottagningen. Ja, det är sånt vi har fått reda på efteråt här. Och vad säger du om det då? Ja, det kan ju inte jag svara på, utan genom att detta enbart då var en frivillig transport på begäran ifrån den här mannen så hjälpte vi till med den transporten. Polisen lämnar honom på en stol i väntrummet på beroendecentrum där man inte har tid för honom. Men mannen vill inte gå därifrån för han tror att trollen ska döda honom ute på gatan. Då tittar en sköterska ut genom dörren och säger att det inte finns någon där och att han tryggt kan gå därifrån. Fick hon upp mig då, men då kröp jag över villanträdgårdarna då. Och där hittade jag den där armeringsjärnen. Men då sa, jag vet inte, jag hade en röst, jag vet fan inte. För då fick jag för mig att jag skulle ner till tunnelbanestationen där jag skulle göra upp med min bror och en vän då. Åklagaren berättar vad de skadade uppgett. Hur han attackerar cyklister och slår dem. Han slår också sönder en bilruta. Kvinnan i bilen ser i backspegeln hur mannen slår mot en farbror tills han blir liggande. Enligt åklagaren är det den man som dog. Sen fick jag ju ligga där och invänta hela mediasverige. Jag vet inte om Bollens Kuriren hann dit också och fotade mig när jag låg vid Åkeshovs gräsplätten där. Vad tänker du om den här dagen 19 maj 2003, så här 5 år efter? Att det förstörde hela mitt liv hela år 2003. Sen alla besök på akutpsyk. Det känns nästan som att det var samhället som begick mitt brott. Även om det var jag, så tycker jag att alla gånger jag visade upp hur fan jag mådde och de sket dit. Men nu det var ingens fel, men det blev enbart mitt fel. Mitt fel. Händelsen i Åkeshov den 19 maj 2003 fick stor uppmärksamhet i media. Mannen beskrivs som en känslokall galning som var ute för att döda. Och bara några timmar innan dådet hade han suttit i en polisbil. Hade polisen gjort fel som inte tvingat mannen till psykakuten? Eller var det mottagningens fel att mannen släpptes iväg? I tidningar, radio och tv handlar det allt oftare om den svenska psykiatrin där det inte verkar stå rätt till. I tv-programmet Uppdrag granskning från hösten 2003 frågar man människor som jobbar med hemlösa vad de tänker om händelsen i Åkeshov. Ja, som alla andra tror jag att man blir väldigt ledsen och chockad över att en sån här sak händer. Det har då en av följderna när de alltså stänger en massa kliniker alltså och bara släpper ut folk på gatan. Alltså. Det första jag tänkte på faktiskt, det var en person jag träffade på som jag tänkte att det kunde lika gärna ha varit han. Eller det kanske kommer att bli han. Det är konstigt att det inte har hänt förut. Jag tänkte väl att det inte var någon slump. Jag var lite förvånad att det inte hade hänt innan. Kritiken mot den svenska psykvården var hård. Men för att förstå vad kritiken riktade sig emot måste vi gå tillbaka till 1994 när beslutet om att reformera vården fattades efter en statlig utredning. Jag heter Bo Holmberg och var ordförande i psykiatriutredningen. Ja, vi tänkte liksom först att få bort fördomarna och för det andra att de här människorna skulle få ett bättre liv. Psykiatriutredningen presenterade ett förslag för regeringen om hur man skulle kunna reformera vården. Resultatet blev psykiatrireformen som trädde i kraft året därpå. Den innebar att kommunerna skulle ta över ansvaret för att de psykiskt sjuka hade ett boende och en anpassad sysselsättning. De skulle vårdas i boenden ute i kommunerna, ute i samhället. Inga stora mentalsjukhus skulle få finnas kvar. Men medierna kritiserade reformen för att de som skulle slussas ut till kommunerna inte hade något boende att slussas ut till. De skulle få ett värdigt liv när de stora mentalsjukhusen lades ner. Men verkligheten blev en annan. I Sverige lever svårt psykiskt sjuka människor på gatan som uteliggare. Självmorden har ökat. Många sitter ensamma och rädda i sina lägenheter. Har psykiatrireformen blivit en ättestupa? Studio 1 om hur människor offras i en strid om ansvar och pengar. Medias ståndpunkt var att, som jag uppfattade ska jag väl säga, att psykiatrireformen var en dålig reform. Alltså. Medierna skrev väldigt mycket om det här och man blåste upp det här väldigt stort. Ja, jag heter Tom Engman och jag är journalist och jobbar för Riksförbundet för social och mental hälsa, som är en klientorganisation som försöker att tillvarata de psykiskt sjukas intressen. En del kommuner gjorde det här väldigt bra och där gick genomförandet av psykiatrireformen väldigt bra, va? Men många kommuner gjorde nästan ingenting alls. Fortsättningsvis så blev det så att människor som vistades utanför institutionen hade väldigt svårt att få stöd och hjälp, arbete, sysselsättning. Många drev ju vind för våg. Va? Vi hör psykiatriutredningens ordförande Bo Holmberg igen. Vi hade ju en väldigt optimistisk inställning. Du vet att få med alla politiska partier på att erkänna att Sverige hade missat det här med de psykiskt sjuka och lägga 12 böcker hur det här skulle kunna bli bättre, och alla politiska partier, hela svenska riksdagen, ställdes bakom det. Det är klart att det gav en optimism, så är det ju. För att det är inte så ofta du får igenom i Sveriges riksdag alla partier är med. Så att där var jag väldigt nöjd och optimistisk, och kanske för mycket optimistisk då, så här i efterhand. Den 24 mars 1994 överlämnar regeringen propositionen till riksdagen, undertecknad av statsminister Carl Bildt. Klart för röstning, ja för utskottet, nej för meningsyttringen. Är omröstningen avslutad? Svaret var ja. Omröstningen har utfallit med 294 ja-röster och 12 nej-röster. Kammaren har således bifallit utskottets hemställan. Psykiatrireformen trädde i kraft den 1 januari 1995. 8 år senare mördas Bo Holmbergs fru, utrikesminister Anna Lind, på varuhuset NK i Stockholm av en man som i hovrätten bedömdes vara psykiskt sjuk. Feta, svarta tidningsrubriker berättar att patienter som tidigare vårdats på mentalsjukhus inte klarar av sin nya frihet. De blir hemlösa och de far illa. Men det som medierna verkar ha missat är att stängningen av mentalsjukhusen inte beror på reformen. Det påpekar socialminister Lars Engqvist i radioprogrammet Studio 1 hösten 2003. Själva psykiatrireformen är i allt väl, i stort sett väldigt bra. Det finns en missuppfattning, nämligen att det var en reform av psykiatrin. Det var det inte alls. Mentalsjukhusen i Sverige lades i själva verket ner under 70-80-talet, långt innan psykiatrireformen. Reformens syfte var i själva verket att röja upp efter det kaos som blev när mentalsjukhusen stängde och den öppna vården i kommunerna ännu inte var färdiguppbyggd. Men det där har många gånger missuppfattats i media. Journalisten Tommy Engman berättar att man stängde institutionerna för att man insåg att det var fel att skärma av en hel grupp människor från det övriga samhället. Sverige var ju ganska duktig på det här, att bygga mentalsjukhus. Man byggde inte bara många, utan man byggde väldigt stora också. Beckomberga sjukhus, som byggdes i början på 30-talet, är väl ett av Europas största sjukhus. Den här utbyggnaden, den fortsatte ju, va, under hela 1900-talet. Och vårdplatserna blir fler och fler. I slutet på 60-talet så fanns det över 30 000, 36 000, 37 000 vårdplatser för psykiskt sjuka i landet. Samtidigt så hade det ju då pågått redan från, ja, man kan ju säga redan när de här stora institutionerna började byggas, så började det också komma fram kritik mot dem. Och jag vet att på 50-talet, när Socialstyrelsen åkte runt och granskade mentalsjukhusen, så var det, tyckte man att den vården inte var tillräckligt bra. Alltså. Och man börjar inse att vårda människor på stora mentalsjukhus kanske inte är det optimala. Vill du läsa vad det står på den där skylten? Ja, där står Parkdammen, modernt och funktionellt. Här uppför vi fyra punkter som är öppna planlösningar, när dammen och världshuset, inflyttning 2010. Vad kul, vad komiskt, men vad roligt. 50-åriga Janne har varit psykiskt sjuk sedan han var tonåring. Han var 18 år första gången han lades in här på Långbro mentalsjukhus i Stockholm. Nu bygger man bostäder av det som på 70-talet var en institution med plats för 1350 patienter. Den här vägen brukade jag alltid ta. Ibland, beroende på hur jag mådde då, så tog jag olika vägar här ner. Här, va? Man vill ju inte. Man var ju lite ängslig varje gång man skulle gå upp här till Fruängen. Då hade man lite ångest när man mådde dåligt då, för att man var ju väldigt skyddad här nere på sjukhuset och området då. Och jag var inte rädd när jag var inne på sjukhusområdet, men så fort man kom utanför blev man lite rädd, va? För att det var en väldigt skyddad miljö, va. Vad var det som kändes otäckt när du kom ut? Ja, det var ju det. Jo, därför att jag kan inte förklara. Det var en speciell känsla man hade när man var inlagd där. Och sen när man kom ut härifrån, från själva området, då tyckte man kanske att det var rörigare, va, här utanför. Där inne på sjukhuset var det ordning och reda, struktur på människor. Det var ju så. Vi kanske inte ska prata på vägen här. Stäng av den där, ja, nu då. Alltså, skälet var att folk som levde på institutionerna blev, som man brukar säga, hospitaliserade. Alltså man levde på ett speciellt sätt inne på institutionerna, som gjorde att det var väldigt svårt att leva ute i samhället. Va? Så att de rutiner och det sättet att leva där blev väldigt institutionaliserat. Va? Nu går vi alltså över vägen här då, som heter Mickelsbergsvägen. Så går vi in snart på själva Långbro sjukhusområde. Ja, det ser lite annorlunda ut nu. Det är, man målat husen också. Oj, oj, vad kul det här. Det där kommer jag ihåg. Alltså, vad roligt, vad kul det ser ut. Först för morgonen här då, åt man frukost och sen gick jag ner till simhallen och simmade 3-4 gånger i veckan. Simmade ungefär en timme där. Och sen, men sen gick jag upp till kaféet och drack kaffe där och åt någonting kanske. Så gick man upp på sin avdelning kanske och var där då. Och så var det lunchen då. Sen var det två kaffe och sen var det middag och så var det kvällssmörgås. Det var väldigt, väldigt generöst det här. Med mat och dryck, det var ju fantastiskt. Ja, det var ett fint sjukhus där, tycker jag. Nu ska jag gå förbi mitt gamla rum här nu, till vänster. Här låg jag, i det här rummet låg jag då. Det är rummet där på fyran där. Och då mådde jag jättedåligt. Ja, det var ju bara ett rum, det fanns inga tapeter eller någonting. Det var kala väggar, det var en säng och så var det en litet bord, en liten sån här sängbord va, så man kunde ha någon grej, och en liten garderob tror jag man hade också. Det var det man hade, det fanns inga annat. Kändes det tryggt där? Nej, men det var ju, jag mådde ju jättedåligt hela tiden, så att det var ju, man fick ju mat och kaffe och sen mediciner, och så fick man vara där och sova där i lugn och ro på nätterna då. Ibland var det att man, jag kanske var så orolig så att de kände att jag behövde ligga i bälten några gånger. Det hände då på nätterna att de gjorde det. Men det, jag blev frisk därifrån i alla fall. Så att, i alla fall. Men du, den här psykiatrireformen som innebär... Ja, jag har inte lagt märke till att det har hänt någonting överhuvudtaget. En psykiatrireform. Vad menar du då? Vilket avseende då? Nej, men en tanke var ju att många skulle flyttas från mentalsjukhusen. Ja, men då borde de ha sett till att folk hade övergångslägenheter och träningslägenheter, och att de motiverade patienterna att göra det och tvinga patienter att ta sina mediciner. Det var ju någon medpatient som, titta här Janne, sa han, och då, så hade han alla hibernaltabletter och spottat ut dem och la en tom snusdosa, va? Så låg han ju vaken på nätterna och sen dog han. Han knarkade ihjäl sig, tror jag. Det är någonting sånt där. Det är så tragiskt, det är inte klokt. Det var i slutet av 60-talet och början av 70-talet som vi hade som flest slutna vårdplatser i Sverige. Det var för att man hade byggt ut mentalsjukhusen under hela 1900-talet. Men kritiken mot att behandla en hel grupp människor på det här sättet hade funnits där ända från början. Vi hör journalisten Tommy Engman. Den här kritiken mot institutionerna, den tog ju fart under 60-talet runt om i Europa, även i USA, men framförallt i Europa, och som då så småningom ledde fram till att man började försöka minska på antalet vårdplatser inne på institutionerna, och som slutligen ledde då till att man bestämde sig för att lägga ner mentalsjukhusen. På 80-talet. Och i Sverige fanns det särskilt en person som drev på den här processen. Mängder av människor skulle kunna skrivas ut till samhället om samhället verkligen brydde sig bättre och verkligen tillskapade resurser. Svensk psykiatri kan inte bli bra förrän de stora mentalsjukhusen är borta. Lars Lindhagen var en psykiater som... kom att få stor betydelse, inte som person så mycket, mer kanske då att han skrev en debattartikel i Dagens Nyheter 1979 som kom att brisera som en bomb. Han påstod nämligen att det satt 10 000 personer på våra institutioner som av rent sociala skäl, alltså att den psykiska ohälsan var inte så kraftig så att man inte skulle kunna leva ute i samhället, men man satt ändå kvar på institutionerna, va? Och det här väckte ju väldigt stor uppmärksamhet och påskyndade diskussionen och även avvecklingen av mentalsjukhusen. Och nu ska ni få träffa Lennart Stanley Jonsson, en man med ett ganska skrämmande levnadsöde. I 44 år har han suttit inspärrad på Säters sjukhus, men idag är han fri att leva sitt eget liv. För några år sedan kom psykiatern Lars Lindhagen till Säter. Sen tyckte jag ju inte att Lennart var särskilt sjuk. Och jag förstod inte det riktigt med schizofreni. Den diagnosen hade han ju, så att jag har då lusläst journalen och det rättspsykiatriska utlåtandet från 1941. Jag kunde inte hitta någonstans att han verkligen hade några sjukdomstecken som skulle tyda på schizofreni. Vi har tagit ifrån ett antal människor sina liv helt i onöden och på grund av bristande vetenskap och insikt i den svenska psykiatrin, skulle jag vilja säga. Bo Holmberg förklarar varför han fick i uppdrag att utreda den svenska psykiatrin i början på 90-talet. Jo, man ville veta vad som hände med de psykiskt sjuka som man stängde mentalsjukhusen. Jag tyckte att det var helt okej, va? För man hade människor i onöden inlåsta. Men vad hände när man släppte dem ut i samhället? Det var vår uppgift. Och ja, det var för mig att lyfta på ett antal stenar och titta vad som låg där under. Och det var inget kul att se. Vi mätte liksom i ekonomi, i sociala kontaktnätter, i allt vad du vill, va? Och de låg längst ner. När du har de parametrar du ska mäta om folk har det bra, en välfärdsstat. De låg längst ner på alla mätningar. Jag sa att jag ville ha bra folk omkring mig och jag ville ha pengar. Och jag ville ha tid. Och jag tror att det var, jag vet att det var första gången som de sjuka själva fick tala om hur det var i en statlig utredning. Ja, det är jag lite stolt över. Men alla håller inte med om att det var bra att de psykiskt sjuka fick så stort inflytande. Sten Levander är professor i psykiatri vid Lunds universitet. Ja, problemet var ju att man knöt till sig sakkunniga som inte var sakkunniga. Man lyssnade inte på de som kunde något. Man hade ett alldeles för stor respekt för patientföreningen, nämligen RSMH, och i någon mån IFS som var en mer sansad patientförening. Ja, jag hade ju kontakter sedan tidigare, så jag visste ju vilka som jag skulle kunna ringa till, vilka som kan det här. Det var alla politiska partier, och sen var det en expertgrupp, alla de bästa på psykiatrin, det måste jag säga. Läkare, sjuksköterskor och andra. Så att jag hade ett ordentligt starkt stöd. Om man ska ändra någonting som är så komplicerat som psykiatrin, då ska man naturligtvis ha med de bästa experterna. Och så hade man då en förändrad syn på vilka som kunde någonting, och där patientföreningarna fick en obegriplig stor roll. De är experter på att vara patienter, men inte experter på kognitiv reduktion vid schizofreni eller andra handikapp eller läkemedelseffekter. Men de utger sig för att, så att säga, vi är de egentliga experterna, för det är vi som har den här störningen. Och på så vis så det blev för lite kunskap i de här utredningarna och för lite, så att säga, man hade tillräckligt med experter, tyckte man, som man hade inom utredningen. Och man tillfrågade inte de som fanns utanför, därför att där visste man att där skulle man få helt andra svar. Man kan säga en romantisk, idyllisk syn på de patienter som ska hjälpas. Det var det som vägledde den här utredningen. Och då hamnade det naturligtvis fullständigt snett. Så att jag har ingen respekt alls för den utredningen. Den kunde ha blivit mycket, mycket bättre om riktiga experter har fått vara med. Den massiva kritiken mot psykiatrireformen och mot hur vården blev efter 1995 blossar upp igen 2003 i samband med vansinnesdåden. Efter att händelsen i Åkeshov hade kablats ut till svenska folket undrar många hur människor som Järnspetsmannen kan gå omkring mitt ibland oss. Och 12 dagar efter det första vansinnesdådet hände det igen. Det som drog min uppmärksamhet, det var ett våldsamt ljud ute på Västerlånggatan när ett stort skyltfönster gick i 1000 bitar. Tord Cederlund hälsar på sin dotter som bor på Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Ja, det var så väldigt påtagligt så att jag gick direkt fram till fönstret för att se vad det var. Och hörde då att det var ett myller av folk där nere. Och också hade jag hört något ljud med bil och sådär. Men vad det egentligen var, det kunde man först upptäcka när jag gick ner. För det gjorde jag, gick ner på gatan och då så såg jag ju vad som hade hänt. God kväll. Ja, våldsamt kaos bröt ut i Gamla stan idag när en bilist i hög hastighet körde in på en av gågatorna. En person dödades och 18 skadades. Den 50-årige bilisten greps omedelbart och enligt en första läkarundersökning kan mannen vara psykiskt sjuk. Ja, en person dödades och ett 30-tal skadades, varav 2 allvarligt vid en vansinnesfärd med bil i centrala Stockholm vid lunchtid idag. Det var en personbil som plötsligt körde in på Västerlånggatan som är en gågata i Gamla stan. Polisens insatschef Anders Jansson beskriver olycksplatsen. Vi har fått larm om att en bil har kört Västerlånggatan söderut och mejat ner folk. Vi har skickat hit patruller, konstaterat att längs med hela Västerlånggatan ligger det skadade människor. Chockade människor rör sig i området. Vi har dragit på med i stort sett allt vad vi har att erbjuda i form av sjukvård och polisresurser för att försöka nysta upp det här. Tord Cederlund igen. Det var ett myller av folk och naturligtvis stor uppståndelse. Och gissar ett 10-tal personer som låg på marken, mer eller mindre skadade. Och naturligtvis den stora grejen var ju först den totalt skvaddade rutan på bodyshop, men också bilen som hade mejat ner folket och som stod på tvärs över Västerlånggatan och var väldigt illa tilltygad. Om vi ska titta på de här bilderna som jag tog då för att min dotter var inte där och för att kunna förklara för henne hur den här såg ut och den stora uppståndelsen som var, så kunde jag inte komma på någon bättre idé än att faktiskt gå upp igen och hämta kameran. Och när vi sitter här och tittar på de bilderna som då blev framkallade efteråt, så är det ju några saker som är förbluffande. Och en av dem är kanske hur bilen ser ut. Där man då ser att hela framdelen är ju alldeles tillbucklad. Höger hjul ligger avkränkt. Fönsterrutan, vindrutan, framrutan är totalt krossad och mjölkaktig. Och man kan verkligen undra de personer eller annat som har fått studsa på kylaren hur hemskt det måste ha varit för dem. Enligt vittnesuppgifter körde mannen i mycket hög fart och människorna fick kasta sig in i butiker, restauranger och i gränder. De som inte hann komma undan mejades ner av föraren. Han har förhörts av polisen under eftermiddagen och kvällen där han berättade sin version av det inträffade. Han har även träffat en läkare som säger att gärningsmannen kan ha drabbats av någon slags psykisk sjukdom. I domen står det att mannen hävdat att det inte var han själv som styrde bilen. Han hade länge känt sig förföljd av 2 poliser och en man som var deras chef. Chefen kallades Fugi. När mannen är på väg till Stortorget i Gamla stan för att sälja leksaker på en marknad dyker plötsligt Fugi upp vid en korsning. Fugi håller något i handen som mannen tolkar som en svart fjärrkontroll. Och med den ska han alltså ha styrt bilen in på Västerlånggatan ända tills det tog stopp framför Tord Cederlunds dotters port. När jag hade kommit dit och såg bilen och såg att den var illa tilltygad, och jag undrade naturligtvis vad det var, så jag gick fram till den här personen och som då såg väldigt förskrämd ut och som stod och sa att det var någon annan som styrde mig. Och man fattade då att det här var något jättekonstigt. Och vad som styrde honom var svårt att säga, men det fanns då en skylt med en trägubbe eller träpolis eller något annat som står och pekar mot Gamla stan. Och min gissning var då att han hade upplevt den här träskulpturen eller trägubben som en riktig person som då hade anvisat honom att han skulle svänga in på Västerlånggatan. Jag tyckte att det var ju stora rubriker om vansinnesfärd och så vidare, som om det skulle liksom vara någon person som gjorde saker mycket mer avsiktligt eller liknande. Och det beskrevs mycket, eller personen beskrevs mer upphetsande än vad han var. Jag tyckte han var bara en stackars beklagansvärd person. Den 19 maj i år anfaller en man oprovocerat förbipasserande med ett järnspett i Åkeshov i Stockholm. En person dör och flera skadas. En kort tid senare mejer en bilist ner fotgängare på Västerlånggatan i Gamla stan. Två personer omkommer och ett stort antal skadas. Med anledning av de här händelserna fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det finns brister inom den psykiatriska vården. God kväll, det här är Aktuellt den 2 juni. Efter vansinnesdåden i Stockholm nu riktas blickarna mot brister i psykvården. Vansinneskörningen i Gamla stan och dödsmisshandeln för 2 veckor sedan vid Åkeshovs tunnelbanestation, där en man gick bärsärkagång med ett järnrör, väcker nu frågor kring hur den psykiatriska vården egentligen fungerar. I båda fallen ska personerna ha sökt hjälp inom psykiatrin. Mannen i Åkeshov så sent som timmar innan dådet, men utan att få hjälp. Socialminister Lars Engqvist begär att händelserna nu ska utredas. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om någon eller något har brustit i de här 2 fallen. Men regeringen skriver också i uppdraget att det inte är lämpligt att uttala sig i frågor som rör enskildas ansvar. Därför handlar inte heller rapporten om vare sig järnspetsmannen eller mannen i Gamla stan. Däremot gör Socialstyrelsen en översyn av den svenska psykiatrin och pekar på några allvarliga brister. Det största problemet som kartläggs är att samarbetet mellan kommuner och landsting inte fungerar. Bo Holmberg förklarar vilket ansvar psykiatriutredningen la på kommunerna. Och jag visste ju då att man måste vara varsam, för att ett antal av de psykiskt sjuka var ju väldigt rädda för samhället. Att samhället skulle göra dem illa. Så att vi försökte ju då i det här betänkandet att liksom avväga mellan lagstiftning. Det här måste du ta med fan göra. Och det här måste du tänka på. Däremellan jobbar vi, och mer kunde vi faktiskt inte göra. Och vilka saker var de var tvungna att göra? Ja, det var ju det här med att räkna i varje kommun hur många man hade. För det visste man ju inte. Hur många psykiskt sjuka har du i din kommun? Har du en individuell plan för dem? Har du en anpassad sysselsättning? Har du något, hjälper du till med ett socialt kontaktnät? De här grundläggande basala grejerna som du och jag är så jäkla beroende av, som inte de hade. Så det sa vi till kommunen, det får ni 1000 av mig hjälpa till med. Journalisten Tommy Engman. Det stora förslaget som man lade då, det var ju alltså att kommunerna skulle få huvudansvaret för de människor som vistades ute i samhället med psykisk ohälsa. Problemet var ju sedan att psykiatrin hade ju kvar det medicinska ansvaret. Alltså när man låg inne på de här institutionerna som fanns kvar, då var det psykiatrin som hade det ansvaret och landstinget. Och med det här dubbla huvudmannaskapet så var det väldigt svårt att komma till rätta med de här problemen, att människor bollades mellan olika huvudmän. Och det problemet kvarstår ju faktiskt, tyvärr. Tvivlade ni någon gång på att det här skulle funka? Men vi har liksom inget alternativ i Sverige. Vi har ju den ordningen att de här basala grejerna, att om man inte klarar sig själv. Så har vi den ordningen i Sverige att då ska kommunen hjälpa till, och när det är en sjukvård så ska landstinget säga till. Så jag menar, vi hade ju inga alternativa. Vem skulle vi lägga förslagen till? Till Herren uppe i himlen eller till någon fantasifigur? Nej, det gick ju inte. Utan det var att säga till kommunerna vad de skulle göra, och landstinget, så var det. Jag vet att jag gjorde ett antal intervjuer med socialchefer och det som runt om i landet. Och det som slog mig då, det var att det var många som faktiskt inte hade tittat närmare på utredningen. Va? Och det tyckte jag var lite chockartat. Jag vet en person som jag intervjuade läste på precis innan. Va? Och det var väl lite, ja, det var kanske lite kännetecknande för hur det såg ut, alltså. Nej, det har ju inte gått helt igenom bra, inte alls. Det vi sa intellektuellt, det gick inte igenom mentalt, konkret. Det är dålig insikt i politik och bland allmänhet. Det är jag väldigt säker på att så är det. Efter vansinnesdåden i Stockholm nu riktas blickarna mot brister i psykvården. Att kommunalpolitiker, landstingspolitiker, allmänhet inte ser utan bara står där som jäkla tennsoldater. Man kan säga en romantisk, idyllisk syn på de patienter som ska hjälpas. Det var det som vägledde den här utredningen. Och då hamnade det naturligtvis fullständigt snett. Och så såg jag... Fick jag syn på Anna Lind inne i Filippa K. Då hörde resten komma att jag skulle angripa henne. Det är något så fruktansvärt hemskt som man kan inte ta det till sig riktigt. Det får inte hända såna här saker. Det människor i allmänhet mest var rädd för var psykiskt sjuka. Redan 2 år efter att man beslutat om att reformera vården kommer de första rapporterna om att reformen inte har slagit igenom som det var tänkt. Kommunerna hade inte hunnit bygga upp den öppenvård som behövdes för att ta hand om de psykiskt sjuka som man nu hade ansvar för. Ja, de som skulle vinna mest på stängningen av mentalsjukhusen, det vill säga patienterna, är kanske de som har förlorat mest. Så står det faktiskt i en utredning som gjorts för Socialstyrelsen. Hans Bergström, det kommer från RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, en klientorganisation för människor med psykiska problem. Är det så det är, att det är patienterna som är de stora förlorarna? Ja, så här med facit i hand, tre år efter det historiska riksdagsbeslutet snart som fattades 2 juni 1994, så måste vi nog konstatera att det faktiskt blev mycket värre än vi hade trott, för att vi tyckte att det var en bra utredning, som psykiatriutredningen som ligger till grund för det historiska riksdagsbeslutet. Det var ett bra beslut som man fattade, och staten bidrog också med ganska mycket pengar för att underlätta den här reformen. Men med facit i handen så har det blivit betydligt sämre. Det är katastrofalt just nu i många av våra kommuner. Jag tycker reformen i huvudsak var bra. Jag heter Magnus Sundgren och vid tiden för psykiatrireformen så var jag chef för den stab inom Stockholms socialförvaltning som hade som ansvar att övergripande arbeta med genomförandet av psykiatrireformen. Magnus Sundgren säger att det som var komplicerat, det var att få samarbetet med landstinget att fungera. Men att driva igenom reformen inom kommunen gick ganska bra. Ja, det är klart att det fanns väl osäkerheter, och det är klart att det fanns osäkerheter på olika håll. Hur skulle man ta itu med de här uppgifterna? Hur skulle man organisera uppgifterna och så vidare? Men jag kan inte se att det var det var inga stora problem. Problemet med samverkan mellan kommun och landsting, kan man inte se det som en konsekvens av reformen? Nej, problemet hänger ihop med helt andra förhållanden än psykiatrireformen. Det hänger ihop med att vi har olika syn på vad det är för någonting vi ska göra. Socialtjänsten tyckte ofta, i varje fall jag och många med mig, tyckte att psykiatrin lämnade ifrån sig patienter som ännu inte var, som vi tyckte, så att säga, så pass friska så att vi skulle ta hand om dem. Men psykiatrin tyckte att de var, så att säga, medicinskt färdigbehandlade, och därmed så var inte ansvaret deras längre, utan då efter psykiatrireformen så var det vårt. Och där fanns nog en källa till, ja, källa till konflikter, källa till irritation och en orsak till det bristande samarbetet. Och i det bristande samarbetet så föll de psykiskt sjuka mellan stolarna. Varken kommun eller landsting tog något självklart ansvar för dem. Och det var de patienterna som man nu började märka av på olika härbergen för hemlösa. Maria Bergman jobbade på Stadsmissionsgårdens natthärberge. Ibland så kommer de med sin mentalskötare, och då kommer de med så här blå plasttofflor på fötterna. De ringer från avdelningen och ber oss att vi ska ta emot när de kommer. De ringer direkt från sjukhuset, ja, till ett härberge. Ja. Vad tycker du om det? Jag tycker det är hemskt. Vi har ingen kompetens att ta hand om dem. Säkert var det så att det var en och annan som kom i kläm. Det går nog inte att komma undan. Men på det stora hela taget så var det inte så att människor ställdes utanför vård och omsorg med på grund av psykiatrireformen. Det var inte så att psykiatrin skrev ut en massa folk som socialtjänsten inte tog hand om. Sen ska man komma ihåg att de flesta hade egna bostäder. De skrevs inte ut i gatan. Det är en myt att folk skrevs ut i gatan. Det första de frågar när man kommer, är du från SOS? Nej, vi är från landstinget. Och det har vi märkt att det går ganska lättare då. Men de är ju ofta misstänksamma om man kommer så här. Ofta har man ju sin namnskylt på sig. När man är ute, då går de ofta fram och tittar på den och säger, ja, så vad är du? Jaha, du är inte från SOS. Sådär. Och det står mitt namn, Mark Jonsson, Sankt Görans teamet och uppsökare i psykiatri. Ett foto på mig. Och sen står det loggan från Norra Stockholms psykiatri. Mark Jonsson jobbar på Sankt Görans teamet i Stockholm. Det bildades 1997 för att söka upp de psykiskt sjuka som Magnus Sundgren pratade om. De som kom i kläm och som inte hade någon egen bostad. Deras jobb var att föra tillbaka de här människorna till vården. Att vi kom till det beror ju på att reformen delvis misslyckades. Man kunde inte ta hand om alla på ett bra sätt. Många försvann ut i hemlöshet. I mitten av 60-talet hade vi omkring 35 000 slutna vårdplatser i Sverige. 1995, när reformen genomförts, var den siffran nere på 8 000. Det är en minskning med nästan 80%. Många klarade av sina egna boenden och fick det bättre. Andra hamnade, som vi har hört, på härbergen, och ytterligare några drog sig undan samhället och sökte sig nya hemvister. Det kommer jag ihåg att vi sprang runt, vi hittade ju bergrum och sådana saker vi sprang i, att de bodde. Jag vet, under Johannes kyrka där har Stockholms stads vatten, vad det nu heter, några bassänger, och där fanns det stora utrymmen. Och där låg ju massvis med madrasser där folk gick ner och sov. Nej, det låg en man där som inte ville söka hjälp. Och det var hemlösa som hade sagt till personalen på Stadsmissionsgården på den tiden när låg i Slussen, att ni måste hjälpa den här mannen då. Och jag kände ju till honom. Så att, men då fick de visa oss var det låg. Så var det någon hemlös som följde med och visade vägen. Och jag hade inte en aning om att det fanns hemlösa där. Så att jag fick gå ner, att det var jättestort. Det var som en kyrka, liksom kyrksal man kom ner. Jag visste inte att det fanns sådana bergutrymmen. Andra undersökningar, gjorda av Stockholms stads forsknings- och utvecklingsbyrå, visar att andelen personer med svår psykisk sjukdom bland Stockholms hemlösa hade ökat från 17% 1993 till 35% 1996. Året därpå hade de gått upp till 42%. Och en del byggde hyddor. Och flotta hyddor, alltså. Det var ju så olika hur de såg ut. En del hade ju bara lite plast och sovsäck. Och en del hade ju inrett dem väldigt fint. Och de, jag vet, någon av dem där blev ju vräkningsärende. Det var kronofogden vräkte. Det var en kille som bodde nära Kaknäs. Det var en kollega till mig som var... Han var ju så imponerad av hans hydda. Det var väldigt, verkligt flott med ljus. Så där hade han bosatt sig. Men han blev vräkt av kronofogden. Kan man bli vräkt ur en hydda? Ja, tydligen. Till vänster har du Stadsmissionsgården. Dagcenter för... de hemlösa, där man kan gå in och äta en bit mat, tvätta sina kläder, sova lite grann och träffa sina polare. Tar ni hit folk ibland? Ja, nej, vi tar sällan hit folk, men vi går ofta in och helt, och vi har faktiskt mottagning här inne med doktor och den som vill få komma. Vid ett tillfälle kommer jag ihåg, vi fick en kille som förfrös sina tår och då fick man ju amputera dem. Jag ser det inte så frekvent idag som jag gjorde då. Alltså frekvent kan jag säga, men det hände att vi träffade på klienter som hade sådana bensår att det var mask i oss. Alltså det är vita maskar som krallar i gagamoja av var, infektion, blod, kött. Det är en sak att beskriva hur det ser ut, men doften går inte att beskriva. För det doftar vedervärdigt. Det stinker. Ja, det är svårt att hitta. De dofterna känner man inte igen någon annanstans. Och ingrått och i kläder som de inte byter, går omkring. Det var ju så nytt för mig också, för jag har aldrig sett det här. Jag har ju jobbat till i långvården för många här, som Sankt Lars sjukhus, som äldrevården. Då kunde man ju se bensår och så, men det sköttes ju om och luktade illa. Men, där så här, folk hade, men det här med att det kryllade larver i såren, det tyckte jag var otäckt faktiskt. Det kan snabbt gå ut för och det här med hemlöshet kan hända väldigt fort, att det blir, och det är lätt att hamna i det för att systemen ser ut som de gör. 1996 publicerar Aftonbladet en artikelserie om psykiskt sjuka som blivit hemlösa och utstötta. Den handlar om att psykiskt sjuka står för en femtedel av allt våld och att tiotusentals patienter har blivit utkörda från sjukhusen. Artiklarna baseras på en undersökning gjord för Socialstyrelsen som senare kritiseras för att den bygger på felaktiga fakta. Men man ska komma ihåg, man kan inte säga att psykiska störningar bland hemlösa var kopplat till psykiatrireformen. Det vill säga att hemlösheten var kopplat till psykiatrireformen. Magnus Sundgren var ansvarig för genomförandet av reformen i Stockholms stad. Därför att väldigt många hemlösa människor är psykiskt störda. De är det av varit tidigare eller blir det genom sin hemlöshet. Men det finns ju siffror som säger att de slutna vårdplatserna hade minskat med 30 000 sedan 60-talet. Menar du att alla de hade fått någonstans att bo? Den oerhört kraftiga reduceringen av platser inom psykiatrin är i stor utsträckning ett statistiskt fenomen, inte en reell platsreducering. Det vill säga att folk blev inte utan plats. Han säger att det som visades i statistiken inte stämmer överens med verkligheten. Slutenvårdsplatserna, som man sa hade försvunnit, hade i själva verket bara omvandlats. Att bara titta på siffrorna ger alltså en felaktig bild av antalet hemlösa. Och det här har också bidragit till att skapa en mytbildning kring frågan om psykiatrireformen och vad psykiatrireformen gjorde med människor. Vi hör Sten Levander. Nej, så många blev väl inte hemlösa. Men fler blev hemlösa än förut, det är nog alldeles såklart. När reformen genomfördes var han psykiater, professor i allmänpsykiatri vid Lunds universitet och överläkare vid rättspsykiatriska kliniken i Malmö. Det finns ett mörkertal här som beror på diagnostisk osäkerhet och det tror jag inte han förstår sig på. Han var en av psykiatrireformens främsta kritiker. Men han håller med om att det inte var så många som blev hemlösa som folk i allmänhet tror, även om det förekom. Däremot tycker han att det är mer komplext än vad Magnus Sundgren menar. Kommunerna har i stort sett kunnat fixa lägenheter till patienterna. Å andra sidan, de lägenheterna ligger alltså inte i några vidare fina bostadsområden. De är, underlättar inte integrationen av patienterna ut i samhället precis. Vilka konsekvenser det här får för medborgarnas upplevelse av otrygghet i det lokala bostadsområdet. Alltså i områden där många schizofrena patienter bor så säger invånarna där att jag går inte ut för jag är rädd för personer där ute som uppträder konstigt och säger märkliga saker. Så att det lokalsamhället får, kan man säga, tillskott av otrygghet genom att de här patienterna inte tas om hand på ett vettigt sätt. Och ja, jag tyckte det var helt tokigt och jag vet att en mycket stor majoritet av mina kollegor var helt eniga om detta. Det här är inte ett projekt som psykiatrin vill ha. Alltså det fanns ju och finns en kritik inom psykiatrin från vissa psykiater som hävdade att den här reformen var felaktig och orsakade stora problem. Och det här hakar ju media på naturligtvis, va? Och blåste upp det här på ett olyckligt sätt, tycker jag. Journalisten Tommy Engman jobbar för RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. När Aftonbladet publicerade sin artikelserie om de utstötta och hemlösa psykiskt sjuka 1996 blev han uppringd av RSMHs medlemmar som inte kände igen sig i bilden av psykiskt sjuka som våldsamma. Och även journalistkollegor som var som hade följt det här området under en längre tid hörde också av sig och vi sa att Så här kan inte media behandla ett ämne. Det var för oseriöst och för spekulativt. Tommy Engman säger att mycket av det som skrevs i tidningarna inte var sant. Dels var statistiken missvisande eftersom antalet slutenvårdsplatser inte försvunnit utan bara omvandlats. Och dels så fick psykiater som var kritiska till reformen inflytande över innehållet. Och han säger att det fåtal personer som faktiskt blev hemlösa avsiktligt har beskrivits på ett felaktigt sätt. Det fanns ju en kritik även från media då, mot den här psykiatrireformen. Och vad gick den kritiken ut på? Ja, alltså den gick väl ut på att försöka visa på att en effekt av att avveckling av institutionerna var att det fanns en massa hemlösa personer som var farliga ute på gator och torg. Va? Och den vinkeln var ju väldigt felaktig i grunden. Va? Så det har aldrig varit fel på reformen. Det har inte funnits någon utredning, vad jag känner till, som har kunnat visa på att psykiatrireformen i sig har lett till att folk i någon större utsträckning har farit illa. Va? Utan det är ju så att säga skälet till att människor har farit illa. Det beror ju på att man inte har SAVA, nämligen att man ska bygga upp bra och värdiga alternativ till de stora institutionerna. Va? Socialtjänsten i kommunerna och psykiatrin i landstingen hade olika syn på hur psykiskt sjuka människor ska behandlas. Det orsakade samarbetsproblem och ingen tog ansvar. Samtidigt var kommunerna hårt pressade av 90-talets ekonomiska kris och dessutom upptagna av att driva igenom två andra stora reformer. Psykiatrin blev lidande och 2003 blev bristerna påtagliga. 4 vansinnesdåd på en sommar. Den 10 september förbereder sig Sverige för att gå till val om euron. Överallt i landet, i busskurer och på husväggar, hänger bilder på en leende Anna Lind som proklamerar ja till euro. Ja, jag fick in här 20 minuter och 4 att någon gång personen knivskuren på NK. En gärningsman då som har sprungit härifrån. Och när vi kom till platsen har vi kunnat konstatera då att det är utrikesministern Anna Lind som är knivskuren, och hon är knivskuren i armen. Här är Dagens Eko 17:45 som nu också sänds i vissa P4-kanaler. Och nyheten börjar vi med som gäller utrikesminister Anna Lind som i eftermiddags utsattes för en knivattack på varuhuset NK i Stockholm. Anna Lind var där i privata ärenden när hon enligt vittnen angreps av en knivbeväpnad man. Sveriges utrikesminister Anna Lind har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Vad finns det för motiv? Vi har inget bra motiv just nu, utan det som har hänt, det är ju då enligt de första uppgifter vi har fått att hon varit attackerad av den här personen. Och eftersom hon var här som privatperson då, så finns det liksom inga andra motiv som vi har att gå efter nu, utan det här är en person som har utfört det här dådet, och sen får vi då se om vi kan så småningom hitta motiv. Och det är just motivet som blir det stora mysteriet i rättegången mot gärningsmannen Mijailo Mijailovic. Varför dödade han Anna Lind? Den tekniska bevisningen är tydlig. Både blod från Anna Lind och DNA från Mijailovic fanns på den beslagtagna kniven. Men Mijailovic slår ifrån sig anklagelserna. Han säger att det är rösterna som styr honom. Att det inte var hans avsikt att döda henne. Och så såg jag... Fick jag syn på Anna Lind inne i Filippa K. Då hörde resterna komma att jag skulle angripa henne. Den 25-årige Mijailovic erkände att han attackerade Anna Lind, men med få ord som han upprepade gång på gång. Han fick inte den vård han hade velat ha. Han kunde inte stå emot rösten in i huvudet. Han hade mått jättedåligt. Innan det här 10 september. Jag hade inte sovit någonting alls. Och så åkte jag in till Stockholm. Hemifrån tog jag en kniv för att skydda mig. Jag trodde att någon var ute efter mig och jag kände förföljelsemani. Som Aktuellt kunde berätta igår beslagtog polisen 15 recept utskrivna av minst 6 olika läkare hemma hos Mijailovic. Många av läkemedlen är direkt skadliga att blanda. Och det har blivit ett av försvarets argument, att det är bristen på god vård som fått honom att må så dåligt att han hörde röster och anföll utrikesministern. Mijailovic advokat Peter Altin. Jag är av den uppfattningen att han inte hade rätt medicinering tidigare. Och hur skulle det ha inverkat på honom? Att han fortfarande har de här depressionerna, att han hör de här rösterna som han inte kan stå emot och så vidare. Att det är ingenting som han har själv valt, utan tvärtom har han försökt få hjälp, har inte fått hjälp av skäl som jag inte vet exakt, men som beror på bristande resurser kanske. Den 23 mars 2004 kommer domen mot Mijailovic. Rättsmedicinalverkets undersökning visar att han inte led av någon allvarlig psykisk störning när han dödade henne. Advokat Per E. Samuelsson kommenterar. Ja, det här betyder ju att han kommer att få fängelse om ingenting händer. Det är solklart besked, och jag tror inte en domstol skulle drömma om att gå emot ett sånt här tydligt besked. Alltså att han inte är sjuk nu, han var inte sjuk då, och det finns ingen anledning att genomsluta en psykiatrisk vård. Det blir fängelse, med all säkerhet livstidsfängelse. Men Mijailovic överklagar domen och Svea hovrätt gör en annan bedömning. Där anser man att han var psykiskt sjuk. Och den 8 juli 2004 döms han till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Även den domen överklagas, och nu är det upp till högsta domstolen att avgöra om Mijailovic var psykiskt sjuk när han begick brottet eller inte. Under en längre tid har sedan Mijailovic varit på rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, och deras bedömning är att han inte är allvarligt psykiskt störd. HD gjorde utifrån detta en egen samlad bedömning och deras slutsats blev alltså att Mijailovic inte lider av någon psykisk störning och därför kan dömas till fängelse. Högsta domstolen anser att Mijailovic visserligen har en psykisk störning men att han visst förstod vad han gjorde när han attackerade Anna Lind. Alltså det räcker ju inte med att en person är personligt störd eller har en psykisk störning för att han ska särbehandlas när det gäller straffet, utan det ska vara en allvarlig psykisk störning. Och där finns ju en skillnad. Och hur det uppfattas av allmänheten, det vågar jag inte säga. Men jag tror att det är en vanlig missuppfattning att det räcker med en psykisk störning, men så är alltså inte fallet. Även psykiskt störda ska normalt sett dömas till normalpåföljden i sina fall, alltså fängelse. Och det är precis vad som har hänt här. För tredje gången den sommaren hade en psykiskt sjuk man begått ett oprovocerat våldsbrott. Han hade sökt vård men inte fått det. Samarbetet mellan kommun och landsting hade inte fungerat. Ett samarbete som initierats av psykiatriutredningen. Vi hör Bo Holmberg, Anna Linds man och ordförande i utredningen. Alltså jag kan inte koppla det utredningsarbete jag gjorde. Om man skulle hjälpa en psykiskt störda, jag kan inte koppla det till morden. Jag vill inte göra det. Jag vill överhuvudtaget inte kommentera min hustru. Absolut inte. Rapporteringen om Anna Lind var omfattande. Dagen efter attentatet avled hon av skadorna som hon hade fått under attacken. Göran Persson håller ett direkt sen tv-tal och flaggorna vajar på halvstång. På Arvika sjukhus samlar man vid lunchtid patienterna på den psykiatriska avdelningen för att informera om vad det är som hade hänt. Efter mötet ska en 23-årig man få gå till sjukhuskiosken på permission. Men istället går han raka vägen till Konsum och köper en likadan kniv som den som Jajlovic hade använt dagen innan. Med kniven i handen går han mot gatugårdens dagis. På vägen hör han röster inne i huvudet. Jag satt ju på mitt kontor och så får jag ett telefonsamtal. Göran Brofelt är kriminalinspektör i Arvika. Och det är en kollega som ringer och säger att vi har en knivskärning. Jaha, säger jag. Ja, det är allvarligt, säger han. Och jag hör på hans röst, så att nu är det något hemskt som har hänt. Ja, hur är det med, vem är det som är knivskuren? Ja, det är en liten flicka, säger han. Ja, hur är det med henne? Ja, det är inget bra, säger han. Har vi någon gärningsman? Nej, han har försvunnit, säger han. Ja, vi kommer, säger jag. Så jag rusar ut i korridoren här och skriker bara rätt ut att vi måste ner till dagiset. Det här är dagens Eko kvart i fem som präglas av mordet på utrikesminister Anna Lind. Nu övriga nyheter med Kurt Lindberg. En femårig flicka knivskars idag till döds på ett daghem i Arvika. En man i 20-årsåldern som bedöms som psykiskt sjuk greps en timme senare misstänkt för mordet och han är anhållen. Han har ingen koppling till flickan, säger Värmlandspolisens informationschef Sten Persson. Han har av någon anledning stått utanför daghemmet där en grupp med barn kom tillbaks efter att ha varit ute i en lekpark. Och då kom den här mannen fram bakom en knut och tog första barnet som han fick tag på och knivhögg. Karin Gannhult är rektor på förskolan. Det är något så fruktansvärt hemskt som man kan inte ta det till sig riktigt. Det får inte hända såna här saker. Det har varit tomt. Det har varit så svårt för han spelar ju upp bilden hela tiden där nere. Så jag ser ju henne hela tiden där nere när hon ligger i den blodpölen. Och det kommer ju nästan dagligdags kommer den. Så att det är väldigt jobbigt. Och just den här saknaden. Att hon inte kommer någon mer. Det är så svårt att förstå. 5 år gammal eller 5,5 drygt. Hon hade ju inte hunnit att börja leva sitt liv än. Ibland har jag sagt till Sabina ute vid graven att det hade varit bättre att det hade varit jag som hade stått framför hans kniv Jag har i alla fall gjort halva mitt liv. Men Sabina hade ju allting framför sig. Det skulle ha varit hon som hade suttit här idag istället. Sabinas mamma och pappa, Jeanette Eriksson och Anders Moqvist. Mannen som dödade deras dotter hade vårdats inom psykiatrin i ett år. Han vårdades för en psykos och hade diagnosen schizofreni. Under tiden på avdelningen var han ibland våldsam, men oftast väldigt lugn och tillbakadragen. Han ansågs färdig att skrivas ut. Anneli Jansson var sjuksköterska på avdelningen där mannen vårdades. Hon förklarar hur det gick till när 23-åringen ensam fick gå från avdelningen till sjukhuskiosken den 11 september. Hur det gick till? Det gick väl till som för alla andra patienter. Han var inne på frivillig vård. Han var överflyttad från avdelning 2 därför att han ansågs bättre. Det var planerat att han skulle vidare till öppenvård. Och det bedömdes att ska han kunna gå till öppenvård så ska han ju kunna klara av att gå till kiosken som han hade begärt. Så visst. Han hade inte gjort något väsen av sig. Han hade inte haft några utspel. Det fanns ingenting som sa att det inte skulle gå bra. Det är först när 23-åringen har mördat Sabina Eriksson som det uppenbaras att hans diagnos är felaktig. Och först då blir hans fixering vid våld, död, blodsoffer och datumet 11 september uppenbar. Den rättspsykiatriska utredningen konstaterar att 23-åringen inte lider av någon psykisk sjukdom utan av handikappet Aspergers syndrom, som är en form av autism. Det hade inte psykiatrin i Värmland upptäckt under det år som 23-åringen vistats där. Socialstyrelsen pekar på de stora systemfelen inom landstinget i Värmland. Och Katarina Andersson Forsman, chef för tillsynsavdelningen, ser kopplingar mellan missförhållandena och mordet på Sabina. Ja, alltså man kan ju säga så här att det finns i alla fall sådana brister inom vården som gjorde att det fanns en möjlighet att den här handlingen kunde ske. Det fanns brister i det här systemet. 23-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och Socialstyrelsens granskning får konsekvenser, som vi hör i radioprogrammet Studio 1 från våren 2004. För idag är det precis 8 månader sedan 5-åriga Sabina Eriksson i Arvika mördades av en patient som fått tillstånd att lämna den psykiatriska avdelning han vårdades på. För några veckor sedan kom Socialstyrelsens hårda kritik av landstinget i Värmland och en chef och 4 läkare har anmälts till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Marcus Heilig, docent vid Karolinska institutet, överläkare och forskningschef där för psykiatrin vid Huddinge. Hur reagerar du på det här? Ja, det är naturligtvis med stor sorg och upprördhet. Det är tragiskt att sånt här ska hända. Samtidigt så känner jag att det är förskräckligt att det är först när det gått så här långt som vi diskuterar om psykiskt sjuka situation. När det bara är patienterna själva som råkar illa ut, slås ut, hamnar på gatan, då är det väldigt, väldigt tyst. Och det verkar som det är först när såna här tragiska händelser inträffar som uppmärksamheten riktas mot. Hur kan psykiskt sjuka personer påverkas av sån information som till exempel om mordet på Anna Lind? Jag tror inte man ska spekulera iväg om ett sånt samband. Det är säkert medialt attraktivt, men vi ska ha klart för oss att vi nyligen sett flera uppmärksammade våldsdåd av psykiskt sjuka personer där det inte funnits den sortens inspiration. En person i en psykos kan ibland få upplevelser som får den att utöva våld utan att det till synes finns någon rimlig förklaring. Man kan också inspireras av händelser ute i omvärlden. Vi kan inte veta detta. Sabinas mamma, Jeanette Eriksson, säger i en tv-intervju att hon inte enskilt kan klandra den chef och de läkare som blev anmälda till hälso- och sjukvårdsnämnden. Ja, det är väldigt mycket sorg är det ju. Men jag tror det blir bara mer och mer ilska. Det känns så. Jag vet inte, jag tycker hat är ett så starkt ord. För jag vet inte, jag hatar ju inte personerna i fråga, så att säga. Det gör jag ju inte. Men just sättet som det går till, felarna som man hatar. Syftet med psykiatriutredningen var att de psykiskt sjuka skulle få det bättre. De skulle få ett värdigt liv med eget boende och något att göra på dagarna. Det var alla politiska partier eniga om. Hur vården sen utvecklades har inte bara en förklaring. Åsikter, missuppfattningar och samverkansproblem har lett till att vården för den mest utsatta gruppen i samhället har försämrats kraftigt. Vi hör Bo Holmberg, ordförande för utredningen. Vi ändrar ju socialtjänstlagen, så vi skrev in väldigt tydligt där att kommunerna har ett ansvar för de här människorna. Så vi ändrade lagen. Jag menar, mer kan man inte göra, utan sen hänger det på att man tar det tur där ute i det lokala samhället. Att liksom ta till sig och hjälpa de här människorna, att kommunalpolitiker, landstingspolitiker, allmänhet inte ser, det smärtar mig, utan bara stå där som jäkla tändsoldater och inte hjälpa till. Det smärtar mig. Magnus Sundgren, ansvarig för att genomföra reformen i Stockholm, menar att man tog ansvar och att de sjuka fick det bättre. Vi försökte ju från förvaltningsledningens sida att gå ut med sådan information så att det skulle vara tydligt och klart vad man skulle göra. De allra flesta visste nog vad man skulle göra och vad man skulle ta itu med och hur man skulle utveckla jobbet. Jag tror att man bygger en slags värld av föreställningar kring psykiatrireformen som inte har stöd i fakta. Och jag begriper inte hur man så att säga kan få skapa ett samband mellan psykiatrireformen och de våldsdåd som inträffar 8 år efter. Jag har aldrig trott att det finns ett samband med psykiatrireformen. Och jag är beredd på att svära för att inte ha det. Varför tror du att det skedde 4 stycken sådana här vansinnesdåd på 1 och samma år? Jag vet inte det. Jag har inget bra svar. Sten Levander, psykiater, tror annorlunda. Han menar att det finns ett samband. Tveklöst. De var alla, kan man säga, om vi tar Mijailovic. Han hade träffat 16 läkare under senaste året. Han drev omkring mellan olika mottagningarna. Ingen höll i honom. Man var osäker på diagnosen. Det saknades kompetens för hans speciella problem. Han hade skötts bättre om någon med specialistkompetens hade tagit tag i det hela. En rättspsykiater kort och gott. Alltså överhuvudtaget inget av detta skulle ha inträffat om de hade varit behandlade. Men kan man säga att det är psykiatrireformens fel även om de skedde 8 år efter att reformen trädde i kraft? Ja, man kan säga att så som psykiatrin har hanterats av det politiska systemet och så som vi har sett på av våra samarbetspartners, framförallt inom socialtjänsten, så är det som är felet, inte bara psykiatrireformen. Psykiatrireformen är en bit i hela det här eländet. Eländet, som Sten Levander uttrycker det, är på allas läppar efter vansinnesdåden. Något måste göras. Socialminister Lars Engqvist tillsätter då en samordnare som ska försöka reda ut problemen. Ja, de tragiska våldsdåden i Sverige de senaste månaderna har ju väckt en intensiv debatt än en gång om de stora bristerna i psykiatrivården. Regeringens svar är en nationell samordnare för den psykiatriska vården. Och idag står det klart att den samordnaren heter Anders Milton som är ordförande i Röda Korset och läkare. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad anser du om psykiatrireformen i praktiken? Jag tror att det som mycket klagomål har kommit på har varit att man inte har lyckats leva upp till psykiatrireformens intentioner. Nej, en reform som är väldigt bra på pappret men efter så många år inte har lyckats leva upp till sina intentioner. Det är en bra reform. Intentionerna kan ju vara bra. Det är bara det att när den ekonomiska krisen kom i början på 90-talet och nu för några år sedan igen, där inte det finns skattemedel, då blir det svårt. Mm. Handlar det bara om pengar? Nej, det handlar inte bara om pengar, men det är inte oväsentligt. Frågan är komplex och det finns inga entydiga svar. Men ett som står klart, det är att bilden av hur allmänheten ser på människor med psykisk sjukdom har förändrats. Journalisten Tommy Engman berättar om de konsekvenser som tidningsrubrikerna fick. Det här var ju så att säga väldigt medvetet gjort av media. Alltså, viss media tycker jag bedrev en ren kampanj, kampanj mot psykiatrireformen och de idéer och tankar som fanns bakom den. Och det här gjorde ju naturligtvis folk skraja för psykiskt sjuka. Bara ett par månader efter att Anna Lindh hade mördats och den här diskussionen och debatten var i media, så gjorde Krisberedskapsmyndigheten en undersökning om folks attityder som visade att det människor i allmänhet mest var rädd för var dels hur psykiskt sjuka hade det, men också var rädda för psykiskt sjuka. Och det säger ju lite grann om effekterna utav den här typen av journalistik. Va? På många sätt så vill man ha något konkret, något praktiskt, någonting som man kan ta i för att förklara det oförklarliga, förklara det svårförklarliga. Och sen så tar man till psykiatrireformen därför att den ligger i tiden relativt nära till hands och i och med att man har skaffat sig den här standardförklaringen och tillgriper den gång efter annan så blir den en slags sanning som sen inte ifrågasätts nästa gång. Man undviker att se att praktiskt taget alla psykiskt funktionshindrade inte alls är våldsbenägna eller har varit delaktiga i några våldsdåd av det ena eller andra slaget. Du har hört Petri dokumentär om vansinnesdåden 2003 med mig Ida Lundqvist. Tekniker var Jonas Sjöberg. På sr.se/p3 hittar du vår hemsida med mer information och fler program i den här serien. Programmet gjordes av A1 Produktion.